І сёння паслухаем апошнюю частку чытання ў выкананні артысткі Лікі Пташук. Галка ўхапілася за шнур, зірк на Лявона Івановича ўжо, і заслона паплыла у бакі. Не ўсю сцэну адкрыла, толькі на шырыню шырмы. Затромкала гітара. О, дык гэта ж Валера! Прыхаваўся ў куточку робіць музычнае суправаджэнне. І калі дзядзька Лявон з ім пра гэта згаварыўся? Паўлушка заспяваў дрыжачым галаском. Нам не страшны шэры воўк. Шэры воўк, брыдкі воўк, дзе ты ходзіш, брыдкі воўк? Фю-фю-фю! Губы яго дрыжалі, і свіст не атрымліваўся. Наша Марына і то лепш свішча, а свайго Ваньку ён вёў добра. І прытанцоўвала лялька, быццам з ножкі на ножку пераскоквала, і пад кусты заглядывала, і гмыкала. Знайшла штосьці. Зноў Паўлуша Ванька засвістаў, а дзе жучок? А Жура ўгнуўся, над ранцам усё нешта валтузіўся. Раптам і Паўлуша разявіў рот, і мы паразяўлялі. Жура падняў на руцэ не чорнага жучка, а рабога у белыя плямкі кружочкі. Жучка шылі, як ляльку пальчатку, быццам ён увесь час ходзіць на задніх нагах. Казка, чаго ж не бывае. А гэта і ногі задні з'явіліся, целяпаюцца, як прывязаныя, і хвост задзёрты абаранкам за спіну. Рыжы хвост і пушысты, як у вавёркі. Можа, і бываюць у кружочкі сабакі, але каб сам быў чорна-белы, а хвост рыжы, зроду не бачыў. Жывот жучка зашморгнуты на замкі маланкі. Два замкі ад пярэдніх лап да пупка і ад задніх да пупка. Жаляскі, за якія брацца, целяпаюцца пасярэдзіне жывата. Не, ёсць і трэці замок, ён ушыты ззаду ад хваста і ўніз. Зараз ён быў расшпілены, і Жора засунуў руку ў сабачку. Лявон Іванавіч сядзеў на табурэцы каля самай шырмы, трымаў камень-шар, на які павінен быў сесці Ванька. Я стаяў на пагатове. Лопні шары, трэба ж будзе выстаўляць арпіда. Адзін. Бачу, дзядзька, гнецца, узіраецца ў жучка і Жоравы пераробкі і раптам выпростваецца і стогне. «Заслону!» – шэпча галцы гучнаму на ўсю залу. Хацеў, каб яна закрыла. «Шырэй? Ну, шырэй жа нельга! Вы ж паказвалі дакуль!» – шэпча галка. «Ну, незразумела!» застагнаў зноў Лявон Іванавіч. Шар зыбнуўся, і я падтрымаў яго левую рукою. «Тэкст!» Паўлуша ўздрыхнуў, нібы прачнуўся, павёў Ваньку далей, добра павёў, толькі дзеці рагаталі нават тады, дзе ніякага рогату не прадбачвалася. Жучок пацяшаў, то ў вушы падымаў, апускаў, то натапырваў адно, то станавіўся на тры лапы, а чацвёртую задзіраў на куст, то спрабаваў хадзіць на пярэдніх лапах. Жоры, як фокуснік, тузаў за нейкія ніткі і драты. Засовываў жучка то адну руку знізу і ззаду, быццам на задніх лапках сабака ідзе, то адразу дзве крыш-накрыш праз жывот. Адна паварушыла галаву жучка, другая – а задак, лапы і хвост. Толькі забываў Жора, на якой вышыні трымаць рукі, то залішне высока падымаў сабачку, то занадта нізка апускаў. Урэшце ён надоўга апусціў жучка на ўсе чатыры лапы, а замок, што пад хвастом, не зашморгнуў да канца – заела, мабыць, і ў залі пачалі вішчаць і стагнаць ад смеху, аплодзіраваць. Рагаталі і мы ўсе, хоць артысты не павінны смяяцца, як бы не было смешна. Адзін дзядзька Лявон не рагатаў, а ўсё больш чырванеў і пацеў, цяжка дыхаў і трос на Жору кулаком. «Тэкст! Дзеянне!» Зрушыліся зноў з месца. І добра ўсё пайшло, толькі я адзін раз забыў пра Жоравы штучкі свае словы. І мне падказаў Лявон Іванавіч. Ён усю п'есу на памяць ведаў. Добра ішло да самай сустрэчы з мядзведзем. Жора жучок падняў на мядзведзя такі брэх, хоць вушы затыкай, кідаецца на яго, як моська на слана, кружыць наўкола, а тады хап мядзведзя за бок, завалтузіў, затрон жучок галавою, загыркаў, хацеў на мэтлахі парваць мядзведзя, сцягнуў нават дзядзьку з табурэткі, а мо ён і сам устаў. Зусім не па п'есе былі гэтыя жучковы фокусы. Дзядзька ў мядзведзь зароў страшным голасам, сам зашердаваў, падмяў пад сябе сабаку, прыгнуў за шырму. «Вішчы! Скавычы!» – зашыпеў Лявон Іванавіч на Жору. «Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй!» – залямантаваў Жора. А дзядька ў гэты час адчэпліваў жучка ад мядзведзя, наўшываў гэты баламут Жору ў нос сабаку рыбалоўных кручкоў. І ўсё-ткі скончылі першую дзею пад бурныя воплескі. Паўлуша, як нежывы, упаў на дзядзькаву табурэтку, адкінуў галаву і вочы заплюшчыў. Белы, што сцяна. На яго махаў насоўку, нібы на баксёра на рындзе, Лявон Іванавіч. А Валера прынёс у шклянцы вады, пырскаў на Паўлушу і даваў яму піць. Дзядзька адхіліў заслону ў залу. «Таварышы дарослыя, падчыняйце вокны, а то ж задыхнемся!» Пусціў Лявон Іванавіч заслону, а яна зноў заварушылася, паказалася галава цёткі Клавы. «Сынок, сынок, а чаму ж ты не выступаў? Выкінулі цябе?» – спытала яна плаксівым голасам. «Яшчэ буду!» – шморгнуў Вася носікам. «Стручком перцу!» «На, падмацуйся!» Сунула тётка Клава яму дзве пліткі марожанага. Адну Вася прыглынуў імгненна, а з другое даў паразу адкусіць усім нам. Загаварыў, і голас стаў грубы, хрыпаты, і раптам зусім прапаў. А дзядзька Лявон стаяў каля Паўлушы і не бачыў, як Вася глытаў тое марожанае. Пачалі другую дзею. А Васіва Танька злосніца шыпіць, як клубок гадзюк, нічога ў залі не чуваць. «Гук!» – надрываюцца дзеці. «Кажы, сабачка! Чаму ты такі дзіўны? А зараз мы з табой пагуляем, пабегаем!» Падказала тётка Клава грамавым голасам. Дзеці ў залі пачалі рагатаць, суцішаць адно аднаго. «Ціха, ціха!» Калі зразумелі, каго водзіць на павадку Танька, закрычалі. «Пусті яго, мучыцелька! Ведзьма! Гэта РПІД-2!» Жоры ў другой дзеі фокус выкінуў. «Га!» Сустракаюцца Ванька, РПІД-1 і жучок з Танькай павінны на Васю Таньку крыху пасварыцца і ўсё. А Жора злаўчыўся, трах лапою жучка пад танцы. Лапы ўчапілася, яна была з кручкамі. «Тузець, тузець! Трррр!» Выдраў палавіну бока ў сукенцы Танькі. «А пап'єсі ж такого зусім няма!» «Правільна! Так ёй трэба!» Гарланіць у залі. Вася пусціў Таньку біцца з жучком. Зачапілі дом на палцы трыножцы. Захістаўся ён, як ад землетрасення. Дзядзька Лявон угнуўся, падскочыў да іх і рвануў за рукі з лялькамі ўніз. Расчапіў іх, разбараніў, даў пстрычкі аднаму і другому ў лоб. Не лялькам, Жору і Васю. «Далей! Далей! Текст!» – крычыць на іх шэптам дзядзька Лявон. Дзеці ў залі падурнелі, можа, ад гарачыні. «Шайбу! Шайбу!» – крычаць, як на хакейным матчы. Пад канец на мяне напала ікаўка. «Слова не магу сказаць! Ік! Дык! Ік!» Дзядзька паказаў Валеру, быццам шклянку каля губ перакульвае, той шмыгнуў са сцэны. Добра, што былі ў піянерскім пакоі другія дзверы. Добра, што не трэба лезці цераз усю залу. «Ік!» І РПІД уздрыгвае ўвесь. «Ік!» Ледзь з ног не падае. А ў залі смех. Дзеці не думаюць, што РПІД з металу, што ён электронны робот і не можа ікаць. Усе парашылі, што так і трэба, бо адразу за гэтым РПІДы пачалі пазяхаць, засынаць, ператварацца ў шары. Шары падымалі на неба не за ніткі. Зайшла за шырму сагнуўшыся Галка. «Кідзець!» – адзін наўкасую ў гору. «Кідзець!» – другі. А Лявон Іванавіч стаяў з другога боку за заслоною, лавіў іх. Другога не злавіў, бо шар разваліўся на дзве зубчастыя палавінкі, грукнуў аб сцэну. Але гэтага ніхто не бачыў і не чуў, бо Валера паставіў на сценку шклянку з вадою, схапіў гітару і застромкаў. Дон-тан-цін-дон. Канец. Дайгралі. Цуд проста, што жывыя засталіся. І добра, больш я артыстам не буду. З мяне! Хопіць! Заслона закрылася і зноў адкрылася ўжо на ўсю сцэну. На паклон! Усе на паклон! З лялькамі выганяў нас з закуткаў Лявон Іванавіч. А ў залі крыкі, нагамі тупацяць і аплодзіруюць. Яшчэ, яшчэ, яшчэ! А мы кланяемся, кланяемся. Заслона закрылася, а мы ўсё кланяемся. На сцэну зайшлі нашы мамы, Сярожаў і Жораў таты, бабуля з Марынай і Жэні вялікія дзеці лезлі памацваць лялькі. О, а мы думалі, яны жывыя. Так кажуць, цесна стала на сцэне не павярнуцца. Нас абдымалі, ціскалі, ляпалі па плечуках, а дрэвы на трыножках, кусты і дамы падалі, грукалі. Асцярожней, таварышы, рытаваў дэкарацыі Валера. Ну і артысты, ну і малайцы. І хто б мог падумаць, што такія таленты ў нашым доме, чулася з усіх бакоў. Дзядзька Лявон збянтэжана усміхаўся і злёгку кланяўся кожнаму, хто хваліў ці паціскаў яму руку. Ну што вы, ледзь не праваліліся. Усё не так рабілі, як трэба. Ах! Паўлуша зноў сядзеў на табурэцы, а мая мама мацала ў яго пульс. Па адной шчацэ яго гладзіла цётка Люба, а па другой малы Генік. Не плаць! Не плаць! Цётка Клава выцірала Васю нос, заглядывала ў рот, правярала гланды. Марына соўгала мне ў губы расталую шакаладную цукерку. Вось тут яшчэ зляжы. І вось тут. Сярожу тата падкінуў угору, забыў, што стаіць на сцэне. Сярожа ледзь не прабіў дзірку ў столі галавою, хныкаў і чухаў макаўку. А Жору бацька даваў наганяй. Дык вось ты куды падзеў мае самыя лепшыя кручкі. Бабуля выцірала мне запэцканыя губы, а мама цалавала ў лоб. Марынка станавілася на дыбачкі, каб пацалаваць у бараду і крычала: «Не дастаць! Жэка, а ты што, ты вырас?» А нос мой задзіраўся ад гордасці. Всё вышэй і вышэй задзіраўся. Дзеці разыходзіліся па дамах, неслі табурэткі і крэслы на галовах, перад сабою, пад пахамі. Мы, арляты, ішлі са сваімі бацькамі, апошнія, ішлі і хісталіся. Кружыліся галовы ад шчасця, ад перажытага хвалявання і ад славы. Сонца было на захадзе, свяціла нам проста ў вочы. Мы моршчыліся і жмурыліся ад яго, як мурчыны кацяняты, што цяпер у Сярожы на кватэры. Мы усміхаліся да вушэй, як клоуны ў цырку. Хто яго ведае? А можа, я і не кіну лялечны тэатр? Наперадзе ж столькі цікавага. І з гэтага дома мы ніколі не будзем перабірацца. Хіба ёсць на свеце вось такі лепшы дом? А якія цудоўныя людзі, суседзі? І хіба ёсць яшчэ на свеце такі Лявон Іванавіч, як у нас? Во гукае нешта наўздагон. Трэба паслухаць. Рэпетыцыя заўтра ў 17. Прашу не пазніцца. Стаіць Лявон Іванавіч на ганку шостага дома. Усміхаецца лагодна, дараваў ці не дараваў ён нашы сённяшнія грахі, асабліва Жоравы. Не спознімся! Прыйдзем! Артыстка Ліка Пташук чытала апошнія старонкі аповесці Павла Місько «Новасёлы».